المستحقين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن تاج العارفين وممدهم وبرزقهم حفيد رسول الله شمس الولاية الكبرى سيدنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني. مبقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. way faylen ñu yo degguma dara de gannaaw bu ñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nuyu bokki julit yi jital ci nuyo bi suñu kilifa gi ñu andantel ñew di Serigne Babacar Sy mu bàyyi Cheikh Hadji Mohamed Al Mansour mu maam Cheikh Al Hadji Malick Sy mu mel ne bu ñu ko nuyoo rek nuyu nañu diine ji yépp nuyu nañu tariqa bi yépp ñu di ko ziyaare ci weeru koor wi di ko ci ndoxeel fanu gudd wa ànd ak wér yàlla na ko yàlla defal moog mbokkam yeeg mbokk julit yépp di ko ñaan mu jëlal ñu suñu nuyoo boobu ak suñu ziyaara boobu ak suñu ndoxeel boobu tegal ñu ko ca loxo góor gu bëgg ga yàlla góor gu bëgg ga yenent bi góor gu bëgg ga Seydou Cheikh Ahmed Tidiane te bëgg maam Cheikh Alhaji Malick ak baayam yi borom tolérance bu rëy bi borom xam-xam bu maase bi borom jikko ju sell ji ku bëgg julit yépp Cheikh Sidi Mohamed Al Mansour Khalil Général de Tijane bu ñu ko nuyu lee ziaral ñu ko mooy gën a jot bu ñu ko dee jéemal suñ bopp di nuyu dawaairi fi teew yépp nag kenn ku ci nekk nuyu ba yell ci sa xaq te moo di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh jël nuyoo nag spécial teg ko ci loxo daairatu rahmati ah les femmes cadres teg ko ci loxo seen présidente soxna Abi Diagne mu nuyul ñu seen président d'honneur Alhaji Momadou Diagne nuyu kilifa yi ànd ak sëriñ bi yépp nuyu Cheikh Hadji Malick Sy Hadji Malick Cissé bu bàyyi Alhaji Ahmed Cissé radiallahu anhu beral nuyoo nag sama mbokki taalib yi nga xam ne fuñ toll di bégal nit ñi ci yonent bi nekk ci kër Cheikh Alhaji Malick di ci xëy di ci gont tabarakallah yal na yàlla fay leen te jàppale leen daaw dañu waxtaanoon ci dundu Cheikhna Ahmed Tidiane Sherif radiallahu anhu ren ñu am ndigal sëriñ bi nañu waxtaan ci dundu Cheikh Alhaji Malick Sy radiallahu taala anhu Cheikh Hadji Malick nak yalla daf ko may liggeyam sakkan ñaar yi mu boole jafena boole moy gañ ak nañ ñaar yi mu boole jafena boole gañ ak nañ lu bare bani gañ mën na am waaye du leer bani nañ lu leer bani nañ mën naa am waaye du bari bani gañ Hadji Malick boole gañ ak nañ moom la ko yàlla defal nag Cheikh Hadji Malick nag radiyallahu anhu nit la du jinne du malaika du yonent waaye rempli na mission yonent du jinne moom Cheikh Hadji Malick du malaika nit la du yonent itam waaye rempli na mission yonent te bu ñu duggee ba ci liggéey bi danañu jàng benn hadith bu yonent bi di waxe ne yowmal qiyam dana am yonent ci yonent yi boo xam ne bu dekkee benn nit képp koy gëm benn nit te dund la juróom-ñaar fukki at di waaraate benn nit rek koy gëm yowmal qiyam mu dekk gàbbu yasam ak mbuusam kenn nit rek topp ci condam condam yi Cheikh Hadji Malick nag bu dekkee ëllëg la koy topp te yàlla gërëm seen liggéey yàlla rek koy xam kooku cëram la Cheikh Hadji Malick way juram mi ngi tudd Ousmane Sy daañu ko wax Demba Mathie wayjuru wayjuram mi ngi tudd Maaz Sy daañu ko wax Demba Bunna moo tax Serigne Hadi ba muy way Cheikh Alhaji Abdul Aziz mu ni ko sëtub Demba Bunna demal xeñtu sunna lu dul sunna bon na lu bon bul ci jëm Maaz muy Demba Bunna Maaz baayam mi ngi tudd Mohamed Aliyun moo jur Mohamed Yusuf moo ko jur mu dugg ci alqam yegg ca naar ya way juram bu jigéen mi ngi tudd Fatimatu Wele waaye mi ngi siiw Fawad maam Fawad way juram bu jigéen mi ngi tudd Bote Fay boo ko toppee mu fëlle ji ca Abi Dujana al Ansariya ca Madinatul Munawwara Cheikh Hadji Malick silsilaam dem ba ci yonent bi mu am droit lekk addiya mu ne waaye soxla wu ko dafa bëgg a nekk shérif ci ragal yàlla waaye bëggul nekk shérif ci maam shérifu xasab la wax waaye nee na bëggul shérifu nasab ci ngay xamee ne moom léppam ci dëgg la ko teg ndax su fekkoonte ni deret dana tax nit rëy bu àndul ak ragal yàlla kon ku tagg yonent bi jox ko hadiya jox ko Abi Lahab kon ku tagg yonent bi jox ko hadiya jox ko Abu Talib bàyyi Aliyun waaye alquran dafa jàngle ni diine jii mu jox yonent yàlla Muhammad tegu ko ci juddu ku la mën a jur yoonu yàlla nekku ci tànk melloo ni yàlla bëgg ko ko mel wala nga di ko jéem misal na ko ci sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wa salam. Dafa jaamu yàlla ba yàlla gërëm ko ni ko inni ja'iluka linnaasi imaaman, fal naa la teg la ci kanamu nit ñi, ilimaan nga yow Ibrahim, diine ju ñëwati ba ba addunay tukki dana la reconnaître. Ibrahima geesu, qaala wa min dhurriyati, mu ne yàlla kat kom fal nga ma booleel ma ci sama doom yeeg sama sët yi. Yàlla ni ko déedéet, la yanaalu ahdiya dhalimin, sa doom yi kat bu ñu melee nu ma bëggul du ma leen jiital, ndax kon ni may def du ma ko teg fenn. Moo tax diwa ma jur amul solo, da ngaa war a mel ne diw ba niru ko ci niinaay ba ñu ne xanaa diwa ko jur. A diwa ma jur amul solo, li am solo mooy nga jéem a mel ne diw ba ñu ne xanaa diwa ko jur. Yàlla nag baaxee na Cheikh Alhaj Malick, ñim fi bàyyi seen ëllëër damm na ci waar yu mu doon bay, waa ba ci njabootam gi tabaarakallahu ñoom ñëpp ñu ngi teg seen tànk ci sunna ak sharia. Yal na yàlla jàppale leen. Malick nag radiallahu anhu jantu ñëw addinaam, jantu ñëw addinaam mi ngi fenk ci 1855. A jantu ñëw addinaam mi ngi fenk 1855. Bu dee ci histoire Sénégal moo tombeek xare taar taar, waa te mooy année bi fédér bu dee fetal. Waa ci la Cheikh Alhaj Malick gane àddina, ci dëkk bu ñu wax Dëw Fall, waaye tur wa soppiku na ñu naan ko Gaaya. Fekk naa ci xasida bu mu def moom Cheikh Alhaj Malick tudde ko Dëw Fall. Ñetti way la, dafa romb magi Gaaya ñu toog ci buntu jàkka ji di waxtaan, moo tax yitteem teel na rëy. Mu ni ala yaa ahla Dëw Fall istafiqu wa qad xaana arrahilu ila alquburi, yéen waa Gaaya jóge leen ci seen waxtaan wu rëy wi, laxas dem ca bàmmeele jot na. Wa qad xaana arrahilu wa naylu zaadin azizin wa tariqu axul wuuri, mu ne te kuy laxas di tukki jëm ci dëkk bu ñuy wax alaxira ñépp war a wut yóbbal, waaye yaa ci raw. Daaw inda almasajidi rabca sawtin wa laysa rabca yurdi lishakuri, mu ne na ngeen bàyyi waxtaan ci wetu jàkk ji, ndax toog ci wetu jàkk di waxtaan ñàkk teggin ci yàlla la, te yàlla ku ko ñàkk teggin doo am ngërëmam. Kon premier dars, premier leçon ci conférence bi mooy ku daan waxtaan ci buntu jàkk na nga ko bàyyi. Cheikh Alhaj Malick bii ñuy bëgg a waxtaane tere na ko waa Gaaya gëm dëkk, te tereem googu mooy tere tere diine ji. Cheikh Alhaj Malick mi ngi génn àddina 1922. 1855 ba 1922 soo ko seetloo 66 ans la Cheikh Alhaj Malick dund, juróom-benn fukki at ak juróom-benn mu tolloog limu Allahu, waa Allahu 5 lekk la, lif 1 ak di 5 5 1 6 ñaari lam bu ne 30 muy 66 ans li mu Allahu la Cheikh Alhaj Malick dund dugg ca baraba mbee ñu koy ziara tey. Tëkkale mënul ñàkk, dendale mënul ñàkk, waaye ku ñu dendaleeg Cheikh Alhaj Malick nga dem sa kër tëdd def sa prise de conscience da ngay ni ay li yoon dañu may dandalek moom, waaye matuma ko taalibi. Ah, matuma ko taalibi ngay wax. Te preuve yi bare na lool. Waaw, tëkkale nag bu ko kenn bañ, ndax nit dem na ba tëkkale ba kanam ak yàlla. Doomu Adama dem na ba ni fa kupp yàlla mi ko bindoon di jaamu bakkanu boppam, tëkkale la. Afara ayta man ittakhadha ilahu hawahu, moo tax bul bañ kenn, ñu tëkkale ko Cheikh Alhaj Malick. Waaye bu timis jot de, bu ñu jullee jàkk jo dégg mu riddi di wax nasir alxaq bil xaq talaat alxaq bil xaq, góor ga ca parisol ba fa jaar. فمن شاء فليؤمن ومن شاء ترى لقد رفعت شيخ الحاج مالك ني يكتيفنا تا جيسنا داف كو راكبال واخول كو يكتي واي دا فا مودست رك واي منون ناني لقد رفعت يكتينا فدراب الشيخ بو فلوتي سي افريك ملني تا دار ياكو ليغي شيخ الحاج مالك نينا يكتي نانيو دراب الشيخ waaw moom mii sunu sëriñ fa man shaaakumu soob fal yumin gëmal wa man shaaakumu soob ankara weddin gis nga Cheikh Alhaj Malick dafa démocrate waaw ba dafay feeñ ci waxam waaw fa man shaaakumu soob fal yumin gëmal wa man shaaakumu soob ankara weddin may naa la liberté bu la neexee gëm bu la neexee weddi du propagande kenn du ne kenn kaay ma defar la du ne kenn may waaja dafa naan ñàcc ci yoonu yàlla ba nga ne ay la yowan kay waaj waaw Cheikh Alhaj Malick waxtaan wi dama ko tiitere al ashariyu aqidatan al malikiyu madhaban at tijaniyu tariqatan Cheikh Alhaj Malick buñ la laajee ni la pas-pasu diine bim ci jàppoon ban la da nga naan al ashari la waa fi aqdi al ashari wa fiqhi malikin wa fi tariqati al junayd salik mun ngeen jàng ci murshidul mu'ayn pas-pasu al ashar mooy aqidatu ahli sunna wal jamaa gëm sunna su yonent bi ak dëppoog mbooloom julit yi ka ko gën a def ci saxaaba yi pas-pas boobu la Cheikh Alhaj Malick jàpp moo tax kuy séddaloo ak a teqalikoo feneen nga ko jëlee waaye jëlewoo ko ci Cheikh Alhaj Malick. Cheikh Alhaj Malick al malikiyu madhaban ci njërum Malick la bokk waaye bokk gi mu bokk ci njërum Malick kat teewul dafa jàng ngir yépp ba naan leen ndax am na benn téere bu mu bind wane ci ne ngir yi ñetti téeméer la ak juróom benn fukk lu ko ko wax jàng ko wa innaha jaat ala sittina baada salaasi miatin tuftina waaye mu tànn ngirum Malick mi nga xam ne moo daan jiite ci madinatul munawwara di jité njabotu yonenti bi imam dar al hijra al hajj malik malikina kon batay ku aju ci cheikh al hajj malik diko roy gem ko sop ko ci gem gi mu gem sunna maliki yu ngay don kon nek ñu yaakar cheikh al hajj malik liberu ñu du luñu gis rek roy ko wa maliki yu la mum cheikh al hajj malik at-tijani la tariqatan cheikh al hajj malik neena mbolem ñi yalla may ñi di ay awliya la khasaayu pour l'islam jëm ci kanam neena deggal na len ñom ñep wek na len jox na len tier waye sayyid ahmed tijani abul abbas moy sama tier te moy sama royu kay daf ko bind na ci ñew lima wax ni maliki la ci terem bu ñox jami' al maram wax nako ca neena al maghribi maliki al ash'ari سمي مالك الامام الاشعري نانا مالكي لا سي غير اشعري لا سي باس باس ني تودي كو تيرنو مالك ساو سيرين مام عثمان ميكو جور دون نكو جانغال خنا كون اشعري جي اك مالكي جي ليرنا مو ديس تيجاني يوغي شغل حاج مالينا صدقت كل ولي الله قاطبة لكن ممدهم سهمي وحظواتي أصبت جوف الفرى فاقنع بذاك ولا تحرص فإن الغنى نيل القناعات شغل حاج مالينا دقلنا مبالي مولي يالي تردقنك لدول دنبا شكنام يالي waye lakin li fi nek mumidduhum kelen di teub ñi am lere donte xamuñu ne ci mom lay joge sahmi moy sama cier wa hazwati te moy sama roy kaydi abul abbas ahmed tijani suñen fateliko daw ci suñu conférence bi fi ci dundu cheikh ahmed tijani waxon na fi ni cheikh ahmed tijani moy teub wali yeb ne am na ñu ci rote nak te yeguñu ko ma joxone len exemple ci ne len ñaataay sangu ci Dakar te musuñu dem lac de guerre barna lol de waye nak ñaka dem lac de guerre du te ndox ma joge lac de guerre Sayyid Ahmed Tijani moy teug mbolem wali yalla yi acciirama de kuko bañ nak son parce que boko bañé da nga ni yalla wañi leeru jant bi attank leeru jant bi wagneekuul xeyul di xoy nasirul haqq bil haqq day jolli ken munu ci tous shaghal hajj malik radiyallahu anhu deg nañu ane bi mu gane adina deg nañu ane bi mu genn adina xamnañ ni maliki la ash'ari la tijani la ñu set nak fan la départ cheikh al hajj malik neena ñep ci benn place la ko amé ci genn goor la ko amé ci benn dekk la ko amé neena goor gi ma jangal alquran moma may fariqa bi moma joxit lijaza ba goor ge nak mi ngi tuddu muhammad ibn abi bakr ibn abdurrahman waye mi ngi siw ci alfahi mayoro wele mo jele fariqa bi ci halwa ci cheikh alhaji umarul futi jox ko cheikh alhaji malik jarbatam mok mam fawad mi jur cheikh alhaj malik ñoo bok ndey ak bay matax mu ne ki ma dalal ba moma jox tariqa bi moma jox lijaza bi ci benn bëss ci benn place ci benn jotaay alquran ji bu doon jàng ci maam alfa jàng na ko ci ku ñuy wax Yarno Malick Sow mooy turandoom boobu ñu ko tudde, jàng na ko ci ku ñuy wax Sidi Ahmed Sy, bàyyi la ci moom ma nga dëkk ci Sine Jolof, jàng na ko ci ku ñuy wax Mohamed Too, cappadoor la nekk, rësm la jàng ci moom ak tëjwiit. Nan la ñuy bindi alquran ak nan lañ koy prononcé moo tax mu dàq ko ñëpp. Waaw, wala laaliina doo dégg mukk waa këram wax ko, buñ ne wala dooliina nga daanu, wala laaliina nag bàyyi bu saafu ne dañ ko yàq, mooy wala laa luin ne na weer waa ngi nii day tekki. Wala laa lii na kenn xamul lu mu doon, kenn xamul fuñ ko jëlee. Yonent bi nee na ana afsaxu man qara doot, nee na kuy wax doot maa la ëpp éloquence. Xayril maxluubi aleyhim wala laa lii na fu mu jóge ci àdduna. Xadis ba ñuy layyi bokkul ak loolu. La ñuy layyi moo di siinu bilaalin inda allahi chiin. Bilal daawul wax wala laaliin, dafa mënul woon wax ash parce que dafa dotam. Yeneen ci bi ne ah Bilal de mënul wax ash, waaye yàlla accordé ne ci waxam ash parce que lammiñ wala. Kon yow mi sa lammiñ dara sikkul tayee la jàng bu mu tax ngay wax lu jaaduwul. Cheikh Alhaji Baye daf ko teel a demystifié, teel koo waajal, teel a préparé boppam jëm ca kaw. Moo tax amul kuy jóge ci daaraam dem keer ñu soppi sa lammiñ, amul. Te beneen daara boo génne li ci ëpp boo demee keer muraqaba lañ lay yóbbu. Waaw, alphabétisé waat la, te lii may wax dama koo dund. Waaw, daara joo génne ci Sénégal bu dul daara Cheikh Alhaji Malick, en général soo demee keer dañ lay yóbbu muraqaba, alphabétisé waat la pour nga mën a lire. Daaraam ku ci génne boo yeggee boo waxee rek ñëpp sukk. Loolu la ko yàlla may, kenn mun cee xeex ak moom. Cheikh Alhaji Malick jàng na xam-xam ci sëriñ bu ñuy wax ma ngay xawa, ma nga dëkk-dëkk bu ñuy wax gàdd ndemba. Jàng na ci sëriñ bu ñuy wax Moor Diop, ma nga dëkk-dëkk bu ñuy wax Kër Kodde Alassane. Nag ñi nettali nañ ñu bi mu nekkee Kër Kodde Alassane di jàng, bu xaaju guddee bu jógee ba kabbar di naafi la picc dootu sap, mbaam dootu ngaax, ganaar duy sap. Ngelaw li ne tekk, mag ñi seetlu ko ba mujj ñu yëddu ko. Bu ñu déggee ngelaw li ne tekk rek boo ubbee fekk góor gaa ngay naafi la, te booba mi ngi jàng. Cheikh Alhaji Malick jàng na ci sëriñ bu ñuy wax Massila Mané, ma nga nekkoon ci dëkk bu ñuy wax Cilla Dramane, ca Mbaakol la. Téere bu sérieux la ca jàng muy Alfiyatu Ibnu Malick. Jàng na ci sëriñ bu ñuy wax Ibrahima Diakhaté, ma nga nekkoon ci dëkk bu ñuy wax Njaabaali. Mukhtasaru Cheikh Khalil la ca jàng, téere bu rëy boobu ci wàllu droit. Jàng na ci sëriñ